місяцю ясній, зіркой прекрасній, ясні очі, ви в темні ночі, ах, ясні очі, ви в темні ночі. Вас я благаю, грудь, облегчите, вість приносите, дрідного краю. Набрався, буде жінка мене бити, за чоприну волочити.